चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को, चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। सही गलत का छाता भूल के भीगे हल्की हल्की बारिश में, रंग रलियों के झूलों पे फंस जाए दिलों की साजिश में। तोड़ दे बंदिशों का गुब्बारा, धड़कनों की पिंग पोंग खेले हम दोबारा। चल रहा है जो उसे चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। कटोरी से आंखें मूंद कर हम पी गए, रिश्ते नातों की डोरी से बचके मस्तानगी में खो गए। नजरों की ग्लैंस से जब मिला इशारा, झूठ मूठ रोमांस फिर क्यों ना हो गवारा। चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी।